الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul nisa satin da ya wuce mun yi karatu zuwa ƙarshen aya ta 70 fadin Allah madaukakin sarki wa may yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqin was shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al fadl min Allah wakafa billahi alima rabautuwa madawamiya yana cikin da'a wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani rabo bayan wannan rabo babu wani matsayi na alkhairi sama da wannan matsayi shine mutum yayi da'a wa Allah yayi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kauce ma hanyar yahudu daga irin tarko da suke dana ma waɗanda suka yi imani da dama shine hidinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin hanyoyi ne guda biyu mabambanta da hanyar waɗanda Allah ya yi ni'ima gare su sune waɗannan da muka ambata a cikin aya da kuma hanyar waɗanda Allah ya yi fushi da su sune yahuda to dole mutum sai ya bar wannan hanyar tukunne ya dauki wannan hanyar amma ba zai hada su duka biyu yayi tafiya akan su domin daya hanyar mai kakkiya ce daya kuma ta ratse cikin jeje Allah ya tabbatar da gadigan mu akan imani Allah ya tabbatar da gadigan mu akan imani to yau insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 71 Allah ya mana jagoranci ya sa mu dace da daidai to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الله مدوكتين سركي يتي يا أيها الذين آمنوا الله يتي يا قوة عند سكي إيماني دا الله كنت كرا يا ساكي ميميتوا عبد الله يتم مسؤول يتي duk lokacin da kaji Allah yayi irin wannan kira a cikin alqur'ani yace to ka bada sauraronka yace kuma ka samu nasuwa domin za a kira ka zuwa ga wani abun da yake alkhairin duniyar ka da lahirar ka ne ko kuma a hane ka zuwa ga wani sharri da zai cutar da kai a duniya da lahira. Allah yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, Allah yace khuzu hidhirakum, Allah yace ku riki shirinku, ma'ana ku kwanda shiri in ji Allah domin akwai abokan gaba suna dakon ku. Ya ayyuhal ladina amanu, Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani da Allah in ji Allah, khuzu hidhirakum, Allah yace ku riki shirinku, ma'ana ku zam a cikin shiri, ma'ana ku kwana da shirin ku in ji Allah. Akwai abokan gaba sun yi kwanton bauna, Yahudawa suna dakon ku, jama'a muna fahimta? Allah yake ku kwanda shirin ku. Duk wannan Allah na tsinkayar da waɗanda suka yi imani da Allah ne. Su dai kafirai ba za su gushe ba suna tinkaran waɗanda suka yi imani da Allah domin barar da wannan imanin su. Wannan ba za su gushe. To Allah sai ya kira waɗanda suka yi imani yace ku zauna a cikin shirin, khuzu hidhrakum, Allah yace ku zauna a cikin shiri. Akwai abokan gaba sun yi dako na far muku ta kowace irin fuska. Malam Muhammadu Salihu al-Usaimin, Allah ya ji kansa da rahama, amin, yake cewa tarku farmaki da hari da abokan gaba ke kawo wa musulmai waɗanda suka yi imani da Allah. Tarku hari da farmaki da Yahudawa suke kawo ma waɗanda suka yi imani, yace ta ɓangarori ne manya-manya guda uku, yace suna yaƙansu da makamai su karkashe su, su haddasa musu fitintinu da tashin hankali a tsakaninsu, yadda duk wani alkhairi da ake cin mishi a rayuwa ba za su same shi. Yace to galibi wannan harin shi ne galibin musulmai suka fi mai da hankalinsu a kan shi. Na biyu yace akwai yaƙarsu ta hanyar canza musu tunani, a sa musu wata aƙida, wani tunani da za su yi aiki wa abokan gabansu a kansu ba tare da sun ankara suna aiki ne wajen cutar da kansu. Aiki suke yi da makamai suke yaƙan kansu kuma suke gina abokan gabansu ba. Yace hanya ta uku shine hanyar a yaƙe ku ta hanyar gurɓata tarbiyyar ta yadda ba mai amfani a cikinku. Uba da zai amfani ƴaƴansa ba, ƴaƴa ba za su amfani ubansa. To Allah yake ku zauna a cikin shiri, ma'ana ta kowace fiska abokan gaba za su zakke muku, ku kwanda shiri ku zauna a cikin shiri, duk ta inda aka kullo ya zan kuna shirye ku dakile wannan hari. Jama'a muna fahimta? Duk waɗannan ababan da muka yi ta'ambatawa a satin da ya wuce game da gina wa mutane industries na fina-finai, harkokin kwallace-kwallace, kwallo ta ko ta ina, da irin duk waɗannan abubuwan, duk kar ku ɗauke shi abu ne na nishaɗi ko ɗebe kewa, yaƙi ne akan al'ummar. Yaƙi ne. Babu al'ummar da za ta mai da waɗannan abubuwan su ne kayan rayuwar ta al'ummar, kuma a ce ta ci gaba a duniya baya yi. Gazul fikri ne shi ne tunani ake yaƙa, canza tunanin mutane ake yi, sai a cire abinda yake da amfani gare ku, sai a bar ku abinda ba shi da amfani. ai Allah a cikin alqur'ani cewa yake wadda kathirun min ahli alkitabi law yarujunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaqq fa'fu wasrahu hatta ya'ti Allah bi amri inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah madaukakin sarki yace wadda kathirun min ahli alkitabi da yawa daga cikin ahli alkitabi suna fata suna buri Allah yace burin su ya tsananta law yarudunakum min ba'di imanikum kuffaran su mai da ku kafirai bayan kun yi imani da Allah. Allah me yasa suke da wannan buri? Allah yace hasadan min indi anfusihim. Allah yace saboda hasadar da suke cikin ransu. Hasadar da suke cikin ransu. Saboda haka ba za su taba barin al'ummar ku su zauna lafiya. Ba za su taba barin al'ummar ku su rayu rayuwar da za ta amfane su ba. Malam yace daga cikin hanyar da ake kawo farmaki ma waɗanda suka yi imani da Allah shine a canza tunaninsu. Kuma malam, idan kai nazarin abun ka kalle shi da fiskar basira, ka natsu, ka yi dirasa, ka karanci abun a natsu, duk waɗannan abubuwa da ake nuna wa mutane a fina-finai, ka lura a aikace ana cire shi a cikin gidaje, sai a maida hankalinku ku kalla a wani guri. Hanyar da za ku ɗabbaka abun a cikin gidajenku, to za a yi ta kawo muku cikas a kan shi. A yi ta ɓullo da ababen da don me? Domin hankalinku ya koma kan abin da shi in kun gani ba zai muku amfani ba. Wannan shi tarbiyar da aka ba mu al'ummar mu yanzu a rama, tarbiyar da ake so a ba mu al'ummar mu shine rayuwar ma'aurata kamar soyayya ce kawai yake jagoranta. Haka ne ba gaskiya ba? Al-hubbu wahdahu la yakfi. Soyayya ita kadai ba ta isa ta jagoranci ma'aurata. Yanzu inda za ka samu saurayi da budurwa da za su yi aure a irin wannan environment da muke rayuwa, inda za ka tambaye shi wani tsakaninka da Allah me ka gani yasa kace kake so ka aure wacce? Wallahi ba shi da wani abu in ba soyayya ba. Ita kanta inda za a tambaye ta me ye dalilinki da yasa za ki aure wani, kawai za ta ce tana son shi ne bayan soyayyar, ba ta da wani abu da ta yi tanadi ta je ta yi zaman gidan aure da shi. Al-hubbu wahdahu la yakfi. Wannan tarbiyyar yanzu ake ba mutane kuma ƙarya ne, rayuwa ba za ta ginu da haka ba. Soyayya ɓangare ne mai ƙarfi da ake gina zamantakewa a kai, amma ba shi yake iya riƙe rayuwar ma'aurata ba. To yau duk abin da za a yi zaman aure da shi ana nema a daƙile al'ummar mu gaban wannan abu. Daga cikin abin da auratayya yake ginuwa a kai kuma a yi nasara, daga cikin rukunai masu ƙarfi wadda ma'aurata za su gina aurensu a kai kuma auren yi nasara, abu mafi ƙarfi shine kimanta juna. Duk soyayyar da zaki nuna wani namiji a duniya in ba shi da kima a gunki ba ta lokacin ki, to wannan kimanta wannan shi ake cirewa a zukatan matasa. Za ta iya in sun yi faɗa masoyiyarsa ce ce kawai ka cuce ni yadda na yi kaza ka zalunce ni, duk matar da kaga tana gaya wa namiji haka wadda za ta aura ko wadda ya aure ta, ba bambanci ta ɗauki wuƙa ta dinga caka ma soyayyarta. Namiji ba a ce mishi munafiki ya manta da wuri, kin cuci kanki ne kawai zai zo ya rama wannan abu. To irin wannan tarbiyya na karrama abokin zama da mutunta abokan zama daugangan ana tafi da shi a tsakanin ma'aurata, sai a ce su ginu akan soyayya. Ta yaya zaman aure mana? Idan mace tana zaune da mijinta, idan misali za ta iya ba da kaso 80 cikin 100 na kyautatawa, misali a ce kaso 20 din shi matsaloli ne wadda yau da gobe ba ta iya rasa shi, to a ce za ta iya ba da kaso 80, to abinda ake so kaso 50 ko 55 ya zan girmama shi ne da mutunta shi kaso 25 din ya zama soyayya amma idan kimar yawan soyayyar ta tsara mutuncin sa da kiman ta shi ba za su taba zama a cikin rayuwa ne dadi yanzu ɗaya daga cikin abin da ake tarbiyar al'ummar mu akai shine raina abokin zama ba abin da ba za ta gaya wa mijin aurenta ba ka cuce ni ka zalunce ni ba a gaya wa mijin haka ba a gaya ma abokin zama ba a gaya ma abokin zama haka kuna fahimta da kyau ko ba a gaya ma abokin zama ba a gaya wa miji munafi ba a ce wa miji azzalimi zaki bata zaman aurenki ne kawai ba a ce wa miji macici idan mace tana so ta nuna damuwanta ko fushinta a zaman aure wani abu da ya shafi kyautatawa take canza salon shi to namiji yafi daukan su gina a wannan wajen akan ki ce mishi munafiki addini mu babu abin da ya bari ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam wata ne yake cewa nana Aisha inni la'alam idha kunti anni radiya wa idha kunti alayya gabba annabi yace mana nana Aisha taran suna hira yace mata fa Aisha na gano na fahimta nakan gane duk lokacin da kike dadi kike yarda da ni kin gamsu da zamantakewan akwai farin ciki da walwala a tattare da ke yace nakan gane kuma nakan gane idan abubuwa sun canza fa kultu sai tace kaifa ta'rif zalik ya rasulullah tace manzala sai yaya kike gano haka fa kada sai yace mata amma idza kunti anni radiya yace duk lokacin da soyayya take garawa komai ke tafiya yadda ya kamata fa innaki taqulina la wa rabbi muhammad wa idza kunti gabba fa innaki taqulin wa la wa rabbi ibrahim yace ta inda nake ganewa shine idan abubuwa suna tafiya yadda ya kamata ko rantsuwa zaki sai ki ce a na rantsi da ubangijin muhammad yace amma duk lokacin da abubuwa suka canza sai ki dinga cewa na rantsi da ubangijin annabi ibrahim to ta irin wannan fiskar mace take nuna ta canza ba wai za ta yi touching din sa ne kai tsaye ba ta zage shi a'a wani yanayi na soyayya wani yanayi da ake rayuwa akai shi take canza salon shi idan da tana ce mishi ma shi ta hat to idan ta canza sai ta ce mishi baban mubarak jama'a mun fahimta to ta wannan fiskar ya fi ta'asiri wajen namiji ya zauna yayin tunani da ke ce mishi azzalimi ba zagin miji to yanzu tarbiyyar da ake basu ta hanyar fina-finai ta hanyar irin waɗannan miyagun aƙidu shine yadda za ta yi kata-kata wa mijin aurenta saboda haka babu yadda al'umma za ta zauna lafiya duk waɗannan abubuwan gaskiya ne idan mu musulmai ne muna da addini to yanzu ba gashi nan a gidan annabinmu abin da ke faruwa ba to me yasa ba za mu koyi na gidan annabinmu ba alayhi salatu ya da ai a ce rayuwar aure a drama ne da a koya maka kai dai akwai abin da kake gani a cikin drama amma za a koya ma darasi ƙarya ne ƙarya ne kai ma ka san ba darasi kake koya ba kai ma ka san ba darasi kake koya ba saboda haka ƴan uwa mu sani cewa rayuwarmu gaba ɗayanta babu abin da addinin mu bai zo mana da shi addinin musulunci bai bukatun yayi aron wani abu daga waje ya shigo da shi cikin gida kai musulmi ne babu abin da aka bar maka sannan babu abin da mace za ta yi makanta na ganganci mafi muni wallahi malam kamar ta walakanta mijinta idan ka ga mace tana walakanta mijinta tana cutar kanta hadisi ne al-imam al-bukhari ya fidda shi hadisin abu huraira annabi yake cewa wa ra'aytun nara yana ba da labarin isra'i da mi'rajin sai ce naga wuta fara'aytu akthar ahliha an-nisa yace sai naga mafi yawan ma'abutanta ƴan wuta annabi yace sai naga mata ne kalu sai sabai suka ce bima ya rasulullah me ya ja haka me yasa mata suka fi yawa a wuta kala bi kufrihin nan yace saboda kafircewan su kila sai aka ce ayakfurna billahi ya rasulullah suna kafirce ma Allah ne kala yace a a yakfurna al-ashir suna cutar da mazajin su ne cewa da ake mata su suka fi yawa a wuta ba kafirci na ridda ga barin musulunci ya tara su a wuta ba zagin Allah suke yi ba bakin sallah suke yi ba bakin karatun alqur'ani yasa suka fi yawa a wuta ba annabi yace cutar da mazajin su ya tara su a wuta ka san wata duk duniya ba wadda ta rena kamar mijin aure duk duniya ba wadda ta rena kamar mijin aure to wannan duka sannu ake tusa wa mutane a matsayin akida malam usaimin yace to da Allah yace khuzu hizrakum ku zam a cikin shiri to shine na taran irin waɗannan kalubale duk lokacin da aka zo a yaƙe ku ta wata hanya to ku ankara ku ankara haka bangaren mazan ayi ta nuna maka wani irin tarbiya wanda ba zai baka dama kai mu'amala da iyalinka mu'amala wanda zai baku mutunta ka dubi yadda mutanen musu ke rike matansu abin tausayi wata rana nana Aisha take ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari na ummu zar'i bayan sun tattauna akan hadisin ummu zar'i lokacin da ta dire wajen ba da kissar domin a ƙarshen kissan abu zar'i ya saki ummu zar'i sai yace kuntu laki ka abi zar'i li ummu zar'i yace matsayina abunki irin matsayin abu zar'i ne abun ummu zar'i amma shi abu zar'i ya saki ummu zar'i yace ni kuma badan sake ki ba haka yana ƙara wa mace ƙarfin gwiwa wawa ne ke ce mishi to umara ki iya zaman nan ba kaza kaza ba a ga yawa mace haka ita kullum mace in kana so ta ginu akan maka biyayya ƙara mata ƙarfin gwiwa yace mata matsayina a gunki kamar matsayin abu zar'in ne a wajen ummu zar'in wajen kyautata mata da ba ta kula yace to amma abu zar'in ya saki ummu zar'in yace ni kuma badan saki yake idan yazo kiran ta sai ce ya Aish hadisi ne ingantacce suka ce yana da kyau ita mace ɗaya daga cikin abin da ke ƙarfafarta ta zama tsayayyiya akan ba da duk abin da ake so ta bayar shine tana so a dinga ɗan gwada ta haka ana nuna ita ma wata ce ita annabi in ya zo sunan sai ya ɗan yanke sai ya ɗan yi wani daɗi-daɗi haka kar ka dinga cewa matanka ke kar ka dinga gaya mata idan kuna da ƴaƴa ka ce mata uwar ƴaƴana yana da kyau kiranta da sunaye masu daɗi yana kyautata zamantakewa wannan duka musulunci shiga cikin hidimanta yakan raya zuciyarta ba a taɓa soyayya da mace ba dole sai kana shiga cikin hidimanta idan ba ku manta ba akwai hadisin Bukhari mun taɓa karanta shi anan sanadiyan saukan ayoyin taimama ai abin wuyan nana Aisha ne ya tsinke ya faɗi raƙuma ta kwanta a kai annabi ya ce to babu tafiya sai an nemi abin waya yanzu wannan karatun dubba daga gidan annabta ya fito ba kai ne kawai zaka zo ka ce baka ga kaza ba ka rikita gida a banka da nan a buɗe nan a yi ta nema kai kuma zaka fita sai ka ji ita ma tana neman wani abu bata samu ba sai ka cire babban riganka ka ce a nema in kana ma mace haka zaka ji daɗin zama da ita karka yadda ka ɗauka cewa kai ne kaɗai za ta taya ka neman abinka in ya ɓata kai ba za ka taya ta neman nata ba sanadiyar jinkirin da aka yi ana neman abin wuyan nana Aisha sanadiyar aka saukar da ayoyin taimama don babu ruwa babu kaza ga lokacin sallah ya yi ga shi kuma an tsaya neman abin wuya Allah sai ya ce to a yi taimama to yanzu wannan da annabi ya yi bid'a ya yi to ya kai sunnar sai dai ka ce wa mutane a gyara sahu kawai kai ma ka gyara da haka ake yi sannan kazamai kazamai ba su ba kazami baya iya soyayya kazamiya ba ta iya soyayya shi yasa annabi da yazo yake cewa tazawwajul wadudal waluda annabi yace ku auri mayun soyayya yau kuma kan samun sura yan sai da kasar da su ba kasar din ba haka suke kana dan wani magana sai ka ji sun je sun ba kasar din wani sura haka ne annabi yace in za ku aure mata ku aure wadda suka iya soyayya to ɗaya daga cikin rukunin soyayya shi kazamai ba su iya yin shi duk inda kaga mutum kazami kazami ƙarya ne ce maka yana soyayya a gidansa bai kazamiya ba ta iya soyayya duk wanda gaji je gidanta ki ga ta tara wanki haka da na kashi da na kaza a bakin kofa a wannan bata iya soyayya ba haka ne wacce ba ta brush ya za a yi sai soyayya zai yi zai yi a ba zai yi ba zai yi kai kuma hakki ne akan ka taimaka mata wajen yaya za ta yi tsafta kula da ita har yanzu akwai wani sirri da yawan maza ba su gane ba kula da mace kula da mace ita mace in kana kashe mata kuɗi kamar yadda ka san kiwon rago ne ko kiwon kaci idan kaga mutum na ta kashe kuɗi ma ragonsa shine zai more kayan sa a yi karka yadda ka dinga barin matanka a wani yayyankwane a wani bubushe bubushe in ka tashi ka shiga mata da kaza za ka fanshi kazanka mace sai ta haɗu take zama mace mace sai ta haɗu kulawa da mace ake yi sosai mana kulawa da mace ake karka dinga jin zafin kashe kuɗin ka wa matarka karka dinga jin zafin ka kashe kuɗin ka wa matarka ka kula da matarka yadda ya kamata baka ganin rago a je a hada dusa da kaikayi a sa mishi wani kanwa kanwa ita ma tana bukatun irin wannan hade to duka fitar da irin waɗannan ababa a cikin zamantakewa sannu-sannu ake shigar da shi ma al'ummar mu sai a ba su wani tunani wadda tunanin ba zai iya rike musu rayuwarsu ba zai iya rike musu rayuwarsu ba malam usaimin yace yana daga cikin hanyar da ake yakar al'ummar musulmai shine gurbata musu halayensu gurbata musu ɗabi'unsu a zo da ababen da zai cire kunya da tarbiyya a tsakanin yaranku su lalace ƴaƴanku su gurɓace tarbiyyarsu ya lalace shikenan al'umma ta lalace shikenan al'umma ta lalace babu yadda za a yi al'ummar ta iya rayuwa mai kyau ba za ta yi rayuwa mai kyau inda matasanku suka lalace suka gurɓace inda tarbiyyar al'umma ta lalace yaya za a yi a samar da nagartacciyar al'umma zai yiwu ba zai taɓa yiwuwa ba saboda haka daga inda kuka ga wani shegantaka na so ya shigo cikin mutanenku ko kuma ku tashi wajen wayar da kan mutane ku dinga wayar da kan mutane ku dinga wayar hakan ba mafita hakan ba zai kulle ba wanda ya bi wannan hanyar zai gamu da wani tsautsayi da kasada har a samu kan mutane ya waye su yi watsi da shi su zo su rungumi abinda zai amfane su Allah ya samu dace Allah yace ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah inji Allah khudhu hidrakum Allah yace ku zauna a cikin shirinku fanfiru subatin aw infiru jami'a Allah yace idan an kiraye ku zuwa ga yaki Allah yace ku fita tawaga tawaga fanfiru subatin jama'atun ba'da jama'at ku fita tawaga tawaga waɗannan su yi nan waɗannan su yi nan aw infiru jami'a ko kuma ku dunkule ku fita baki daya gurgudun yadda maslaha ta bukata Allah yace to ku fita domin kare addininku domin daga kalmar Allah domin kare farmakin abokan gabanku wa inna minkum Allah yace akwai wayansu daga cikinku laman la yubatti anna wadda ke nauyin jiki wajen fita yaki fita aikin alkhairi ko kuma ya nauyayar da waninsa ya kashe gwiwan waninsa idan an tashi za a je yaki Allah yace akwai wadda ke nauyin jiki bai so yaji yakan kashe gwiwan wadda yake so shi ma ya fita ya je yayin yakin Allah ya ce a cikin ku akwai irin waɗannan jama'a mun fahimta wa inna minkum laman la yubti anna Allah ya ce daga cikin ku akwai waɗanda suke nauyin jiki kuma suke kashe gwiwan waɗansu gabarin fita yaki domin daukar kalmar Allah munafikai ke kun ji yadda alqur'ani ke zuwa da zance salo daban-daban wancan bangaren aikira a nuna muku wancan lungun a gaya muku baya kullewa a nuna muku wannan lungun a ce muku baya kullewa sai a nuna muku hanyar da take kullewa sai a nuna muku ta inda yake kullewa Allah yace fa in asabatkum musibatun idan wata musifa ta shafe ku akai nasara akan ku akai galaba akan ku kala sai ka ji wancan da ya noke yana cewa adi an'ama Allahu alayya lallai Allah yayi ni'ima akaina ma'ana Allah ya taimake ni idh lam akun ma'hum shahida da ban kasance tare da su a halarce a wajen yakin ba yakan ce na gode ma Allah Allah ya taimake ni kun ji munafiki ko Allah ya mana magana akan Yahudawa gashi kuma ya sauko ta kan munafikai dukan su matsayi ɗaya suke da shi akan cutar da ku bambancin kawai shi kullum makiyinku wanda zai fito ya bayyanar da kiyayyarsa akan ku ya fi saukin sha'ani akan wanda ke koyewa a ransa yana daga cikin abin da yawa cikin musulmai ba su san kaya ba wanda zai fito ya faɗi miyagun maganganu akan musulunci ya faɗi mummunan magana akan ku da addinin ku ya fi sauki akan wanda zai kulle a ransa ya shigo cikin shi yasa sharrin munafiki hadarin munafiki ya fi hadarin kowane irin kafiri domin shi cikin musulmai ya shiga da kuma irin waccar mummunan nufi Allah ya ce to a cikin ku ma'ana akwai ɗaiɗaikun munafukai a cikin ku wadda suke nauyin jiki wajen aikin alkhairi ba sa fita suna nokewa kuma suna zuga waɗansu daga cikin bayin Allah su ma su noke shi ne Allah ya ce kariya alamullahu almu'awwiqina minkum walqailina liikhwanihim halumma ilayna wa la ya'tuna alba'sa illa qalila Allah ya ce kariya alamullahu almu'awwiqina minkum walqailina liikhwanihim halumma ilayna Allah ya san waɗanda suke nauyin jiki kuma suke nauyayar da waɗansu walqailina liikhwanihim da waɗanda suke ce ma ƴan uwansu halumma ilayna ku zo gidanmu ku zauna kar ma ku fita wala ya'tuna alba'sa illa qalila Allah ce ba su fita yaki sai jifa jifa inda suka hango akwai riba da ayi nasara za a samu ganima to irin wannan yakin suke zuwa amma banda shi ba su zuwa Allah ya ce فريح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون الله يتي فريح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله الله يتي waɗanda suka zauna a gida suka kibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yaki Allah yace ga su a zaune a gida suna farin ciki suna nishadi da zaman da suka yi a bayan tafiyar annabi Allahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ya tafi wajen yaki kana gida kana zaune kana jin da me zai faru a gun yakin kai bata shafe ka ba Allah yace farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillah wadanda suka saba suka zauna a gida suka ki bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yaki Allah yace sun yi farin ciki sun samu nishadi da kwanciyar hankali bi maq'adihim khilafa rasulillah game da wuraren zaman su bayan tafiyan annabi wadansu suna can falon wani sun je sun zauna wadansu suna gindin bishiya suna shan iska wadansu sun je gonan wani suna shan iska wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah Allah yace sun kifir su fita su yaki da kayukansu da dukiyarsu don daga kalmar Allah don ciyar da addinin musulunci gaba wa qalu har ma cewa suke mu ɗan uwansu la tanfiru fil harr kar ku fita a zafin ranar yayin za a ce yanzu za a tafi Tabuka ga nisa ga rana la tanfiru fil harr qul Allah yace ka gaya musu naru jahannama ashaddu harra Allah yace ka ce musu wutar jahannama tafi rana zafi idan mutum bai fita a rana ba Allah yace zai shiga wuta kace musu naru naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun Allah yace inna suna fahimta falyabahu qalilan walyabku kasiran bima'ana fasayadhakuna qalila wa sayabukuna kasira Allah yace dariya da su yi dan kadan Allah yace da su yi kuka mai yawa wancan farin ciki da dariya da nishadi da suka yi na kin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace dariyan dan kadan ne Allah yace da su yi kuka mai yawa sakamakon abinda suka aikata mai muni to haka munafukai suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda suka ga zai cutar da shi zai cutar da musulmai to a ranar suna cikin farin ciki da nishadi idan suka ga wani alkhairi tattare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko tattare da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci ya samu rinjaye musulunci ya samu nasara to a ranar da bakin ciki da suwa in tusibuka hasanatun tasuhum wa in tusibuka musibatun yaqulu qad akhadhna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa mawlana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun wal hal tarabbasuna bina illa ihdal الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون الله ما أوكيتين سركيتي إن تصيبك حسنة تسؤهم الله يتي إذن الخير يشافيك wani kyakkyawan abu ya shafe ka ka dace kai nasara ka samu wani alkhairi tasuhum Allah ya sai ya bakanta musu rai wa in tusibuka musibatun idan kuma wata musifa ta shafe ka yaqulu sai ka ji sun koma suna cewa qad akhazna amrana min qablu dama mun riki matsayin mutunkan hakan ya faru da su dama mun ce ba za mu bi su ba wa yatawallaw wa hum farihun Allah ya sai koma suna farin ciki wani abu ne ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya samu al'ummar musulmi to sai su koma gida da farin ciki kul Allah yace ka ce musu lan yusibana illa ma kataba Allahu lana ba abinda zai same mu sai abinda ubangijinmu ya rubuta zai same mu lan yusibana illa ma kataba Allahu lana di sharrin mutum zai iya riskar da wata cutarwa gare ka da Allah bai rubuta maka ba Allah ya ce ka gaya musu haka lan yusibana illa ma kataba Allahu lana ba abinda zai same mu sai abinda Allah ya rubuta akai huwa maulana shine majibancin mu wa ala llahi falyatawakkalul mu'minun. Allah yace mu'mini su dogara ga Allah. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husayn. Allah yace ka gaya musu ba abinda za ku gani, abinda kuke gafan ba abinda za ku gani illa ihdal husayn, sai dayan alkhairai guda idan ku ba zai taba kaiwa kan na uku ba. Hal tarabbasuna bina bima'ana ma tarabbasuna bina illa ihdal husayn, ba abinda kuke dako ku gani ya same mu face dayan alkhairan nan guda ne. Ko dai a kashe mu akan kare addinin mu mu samu rayuwa madawwamiya cikin alkhairi, ko kuma akan idan ku Allah ya bamu nasara mu samu izza. Wanahan na tarabbasu biku, mu kuma muna dako gare muna jira tunda kuka kulle sharri, kuka kulle kafirci, kuka kulle mummunan nufi a zuciyarku. Wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi adhabin min indihi, Allah zai shafe ku da wata azaba daga wurin shi, au bi aidina, ko ya bamu galaba akan ku mu dandana muku kudarku. Fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun, ku yi dako mu ma muna nan muna dako, mai sharri ne da mai alkhairi. Allah ya ce kowa zai ga karshen sa. To aka suka rayuwa tsakanin musulmi, to Allah sai ya kira waɗanda suka yi imani akan dukkan abokan gabansu. Allah ya ce ku kwana da shirin, ku zam a faɗake, ku zam a faɗake, ku zauna a cikin shi. Allah ya ce fa in asabatkum musibatun, idan musiba ta shafe ku, qala, sai ya ce qad an'ama Allahu alayya, hakika Allah ya yi ni'ima a kaina, ma'ana Allah ya mun ni'ima, idh lam akun ma'ahum shahida, da ban kasance tare da su a wajen yaki ba. Ku ji sai Allah ya ce wala in asabakum fadlun min Allah, idan kuma wata falala daga Allah ta same ku. Yanzu ba an yi nasara ba, musulmai sun yi galaba, nasara ta su ce, ganima ta su ce, rinjaye nasu ne. La yaqulanna, Allah yace sai ka ji wannan din yana cewa ka allam takun bainakum wa bainahum mawadda, Allah yace kai ka ce babu wata soyayya wata kauna tsakanin ku da shi, sai ka dauka dama bai san ku ba. Allah yace sai ka ji yana cewa ya laita ni kai tona kuntu ma'ahum, ina ma da ina tare da su a wajen yakin. Fa afuza fawzan azima, da na rabota da babbar rabo. Idan ta baci sai ce qad an'ama Allahu alayya, islam akum ma'ahum shahida, zai ce Allah na gode maka, Allah ka mun ni'ima da ban je ba. Wala in asabakum fadlun min Allah, idan kuma wani wata falala daga Allah ta same ku, la yaqulanna, Allah yake sai ka ji yana cewa ka allamta kun bainakum wa bainahu mawadda, jumla ce itirabiyya, sai ka ji yana cewa, sai Allah ya ce oh, abinda zai faɗa kamar wani bai san ku ba, kamar babu wata kauna ko soyayya tsakanin ku da shi. Me yake faɗa? Ya laitani, sai ka ji yana cewa kuntu ma'ahum, ya laitani kai tona, ya ci da yata kuntu ma'ahum, ina ma da ina tare da su a wannan wajen. Fa afuza fawzan azima, ya rabauta da babbar. Inda nasara yana ci, in ba kaga ai gwanda kafiri ololo wanda dama bai tare da ku, to shi yana tare da musulmi, yana tare da musulmai, kuma yake irin wannan mummunan aiki. A lokacin munafiki bai ba, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi umrarsa wanda ta rikide ta zama sulhul hudaybiyya, ya gayyaci musulmai a zo a tafi aje a yi umra. Munafukai sai suka koma gefe suna gulma, suna ta ku ji rashin hankali, su da suka fito daga garin Makka a koye a koye a koye, wai yau kuma wai za su je su yi umra, kar wani ya kuskure ya bi su. Annabi ya je aka yi sulhul Hudaybiyya, suka dawo suna kan hanyar su ta dawowa. Allah ya saukar da suratul Fath. To daga cikin abin da aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kulu daga muhallafuna min al-a'rab shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا الله يتي ومن ذن الله صلى الله عليه وسلم سيقول لك المخلفون من الأعراب الله يتي لسن وأن سك زونا أجل سك إبنك مكة دكتس الله ربا وانكوي الله يتي كان إسام دين ذاك جسنا تيمك shagalatna amwaluna wa ahluna asiyar ya musalla abinda ya shagaltar da mu ba mu samu zuwa ba dukiyan mu ƴaƴan mu har ma kinsa zan fito sai aka ce mun raƙuma na sun watsi a jeji sai na ce to bari ni saurin jin dan shi shawo kansu kafin na dawo kun tafi shagalatna amwaluna wa ahluna wani sai zo ci arsulalla ni fa har na shirya sai ka zo kira ni aka ce mun dana yana amai da gudawa kuma kafin mu je mu ga likita mu yi kaza kun tafi fastaghfir lana karima mana Allah gafara Allah ce yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim Allah ce suna faɗa akan harshen su abinda ba shi bane a zuciyarsu wallahi mana lokacin da annabi ya fita da sahabbai bayan sun tabbatar annabi ya fita cewa suka yi wallahi ba mu dawa sun su bal zamantum allan yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan ila ahlihim abadan ahlihim abadan wa zayyana zalik وَضَيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا الله yace duk abin da kuke fada ƙarya ne bal zanantum kun sa a ranku kun kudurce ya zama aqida allan yanqalibar rasul wal mu'minuna cewa annabi da sahabbansa ba da su sake dawowa zuwa ga iyalansu ba abadan har abada aqidar kuke bal zalantum allan yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan abinda kuka zata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa tunda sun fita a Madina sun yi bankwana da iyalansu kenan har abada wa zayyana zalika fi qulubikum kuma aka kaitar da haka a ran idan ana tafi sai wani ce to kaga in wani bai dawo ba ai ni zan aure matarsa wani ce in wani bai dawo ba kin an sa gidansa a gado ai zan sayi gidansa ni zan sayi rakuminsa Allah ya ce abinda kuka sa a ranku kenan amma kaji yanzu suna cewa shagalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana to da yake kuma Allah maganin munafiki ne yana daga cikin albishir da Allah yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin su shigo Madina sai ya ce za su tafi Khaybara yakin Khaybara idan an je Khaybara Allah ya ce babu wani tada kura kudi kawai da ku yi da ai kudi ne kawai ta munafiki kuma bai je ba Allah kuma ya gasa sharadi wanda bai tafi Makka ba ba zai je Hudaybiya ba ba zai je Khaybara ba kuma ko ya je yayi zuwan banza ba za a raba kudi da shi ba to lokacin da aka dawo aka zo aka kinsa za a nufi Khaybara shine Allah ce sai qulul mukhallafuna idan talaqtum ila maganima talaqtum ila maganima lit'akhudhuha zaruna nastabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalamallah qul lam tattabi'una kadhalikum qala Allah min qabl فسيقولون بل تحصدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. الله يتي سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها. الله يتي دسنو زاكجي ودن دسك زونا أجدا سك إبنكو زوا مكة za su dinga cewa idan talaqtum ila maganima idan za ku tafi zuwa ga ganimomi ne ta ku zuha don ku debo Allah ce debowa kawai da ai to idan za ku tafi ku je ku debo ganima za ku ji suna cewa zaruna nattabi'ikum ku bar mu ma da mu bi ku Allah yace ku lika ce musallan tattabi'una sam sam ba za ku bi mu ba kadhalikum qala Allah min qablu domin haka Allah ya faɗa tun kan lokacin tafiyan yayi fa sai quluna bal tahsudunana Allah yace zaka ji suna cewa hasada wai manzo Allah ne yake mishi hasada eh ina ji kike eh Allah yace zaka ji suna cewa kana mana hasada sai ko ma ce kaji hasada ko fa je a samu dukiya yana hana mu zuwa a can kuma da za a tafi sun ce in yaje ba zai dawo shi yasa kullum munafiki wata annoba ce a cikin al'ummar musulmi munafiki annoba ne a cikin al'ummar musulmi amin Allah yace falyuqatil fi sabilillah falyuqatil fi sabilillah alladhina yashuruna alhayata ad-dunya bil akhirah ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما الله يتي فليقاتل في سبيل الله يياكي اتفركين الله ينزو الله باي مغانن ود سكي نوكي بابا تو ينزو كوما ود سكي ايماني ده الله ده امرين ده الله يباس فليقاتل في سبيل الله الله يتي سياكي يياكي اتفركين الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالآخرة وأن سكي سيد رايور دنيا دون سسام الآخرة الله تسوس تجسيات يأثر في الأرض الذين يشرون الحياة الدنيا معنا يبيعون الحياة الدنيا وده بس أوكي دنيا كومي با داس إيه كسا تأثري أسايا دون أباس الآخرة الله تسوس تجسيات الله تسوس تجسيات su kuma wadancin da zama a gida zama a cikin mata yafi musu dadi akan tafiya aikin addini Allah ya su kuma su zauna eh Allah ya ce falyukatil fi sabilillahi alladhina yashuruna alhayata ad-dunya bil akhirah Allah ya ce su yaki wadanda suke saida rayuwar duniya da lahira su bada duniya su karbi lahira wa man yuqatil fi sabilillah Allah ce duk wanda yayi yaki a tafarkin Allah don daga kalmar Allah a bisa tsarin Allah don in an ce yaki fi sabilillahi to yakin shar'i ne sai an yi shi akan ka'idar addini jama'a mun fahimta ba kawai zaka cire takobinka ko bindiganka ne ka fita ka je ka dubi wanda ya maka kashe ba a'a shi yakin yana da tsarin sa to dole sai ka bi tsarin Allah kafin ya zama jihadi fi sabilillahi Allah yace wa man yuqatil fi sabilillahi duk wanda yayi yaki a tafarkin Allah fayuqtal aka kashe shi aw yaglib ko yayi nasara ba dayan biyun ba kenan dama babu wani abu bayan haka ko dai kai nasara ko dai ayi nasara akan ka fayaqtuluna wa yuqtalun Allah yace fasawfa nu'tihi ajran azima Allah yace da sanu zamu bashi wani sakamako mai girma a ranar kiyama zai samu aljannar Allah zai samu yardan Allah Allah ya samu daga cikin bayin su waɗanda za su haɗu da rahmar Allah da yardan Allah amin Allah ya dace da mu amin to bayin Allah sai mu kwana sai mun sati idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora ta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin